Stara zasada mówi, żeby zacząć od trzęsienia ziemi, a później stopniować napięcie. No i nie wiem, czy w tym przypadku tak właśnie było. Zaczęliśmy mocno, mimo że to niby dubstep. To był Deflux z materiału Fluxed. No i tak, ta audycja nazywa się Luneta. Mam pewien problem, żeby powiedzieć, kto dzisiaj program realizuje. No i chyba najłatwiej będzie powiedzieć, że realizuje Szymon Tim wraz z uczniem. Uczeń nazywa się Paweł Moryl. Mówi do Was Mateusz Błoch. Mówiłem już, od czego zaczęliśmy. To był Deflux, ponownie to powiem, materiał Fluxed. Wydane to wszystko oczywiście nakładem netlabela, z którym w ubiegłym tygodniu się zapoznaliśmy. To jest netlabel Pincet z Ukrainy. My słuchaliśmy nagrania pana Deflux'a, które nazywało się Empty Humanoid Shells. No a teraz muzyka z Polski i kolejny netlabel, który w ubiegłym tygodniu prezentowaliśmy, to był netlabel 49 manekinów. W zasadzie graliśmy w ubiegłym tygodniu formację Coma Stereo, która wydawana jest przez taki sublabel 49 manekinów, czyli 49 zwierząt, 49 animals. Natomiast teraz dwie pozycje już z 49 manekinów. Najpierw Chłopomania. No i to jest rewelacja, to jest najnowsze dzieło niejakiego Ludka, słynnej, efemerycznej, wrocławskiej postaci. Tym razem Lutek penetruje obszary muzyki ludycznej. Oczywiście muzyka ludyczna w wydaniu jak najbardziej elektronicznym. No a zaraz później kolejni polscy artyści, czyli Pink Bazooka, nagranie Keep On, dwukrotnie netlabel 49 manekinów. Ja już zwykle zacznę sam. Tęgogram będą tańczyć cały rok. Już nie mają koc. Raz mi idzie nos. Wiedziała, że jedzie do miasta. Pójść na studia i być modelką może. Mimo mych protestów powiedziała, że basta. Ojcowskie łzy najbardziej są gorzkie. Kto pomoże doić krówkę? Kto o kury będzie dbał? Kto pić będzie ze mną wódkę? Co ja z tego będę miał? Chłopomania. can move my body. I guess I'm keep on trying, keep on dying, keep on giving, keep on breathing out. Come on, baby, you know that there's no best, no maybe. It's coming closer, can't deny it. I guess I'm keep on trying, keep on dying, keep on breathing. I'm so lazy, you know that you must drive me crazy. So I wake up and move my body. I guess I'm keep on trying, keep on dying, keep on giving, keep on breathing out. Come on, baby, you know that there's no maybe. It's coming closer, can't deny it. I guess I'm keep on trying, keep on dying, keep on breathing, keep on giving out. I'm so lazy, you know that you must drive me crazy. So I wake up and move my body. I guess I'm keep on trying, keep on dying, keep on giving, keep believing. Keep on trying, dying, breathing, giving. Keep on trying, dying, breathing, giving. Keep on trying. I'm keep on trying, keep on dying, keep on giving, keep on breathing out. I'm so lazy, you know that you must drive me crazy. So I wake up and move my body. I guess I'm keep on trying, keep on dying, keep on giving, keep on breathing out. Come on, baby, you know that there's no maybe. It's coming close, I can't deny it. I guess I keep on trying, keep on dying, keep on breathing. I'm so lazy, you know that you must drive me crazy. So I wake up and move my body. I guess I keep on trying, keep on dying, keep on breathing, keep on breathing. Keep on trying, dying, breathing, giving. Keep on trying. Keep On, tak nazywało się to nagranie, to duet Pink Bazooka, przypominam, Net Label 49 manekinów, a wcześniej, no rewelacyjna rzecz, polecam wam zapoznanie się z tym nagraniem, polecam poszukanie w serwisie YouTube teledysku do utworu Chłopomania, projektu Chłopomania, jest również teledysk do utworu Technowieś, naprawdę mocna rzecz, no cóż, hit, prawdziwy hit. Tyle tylko mogę powiedzieć. Teraz Net Label Social Path Recordings, no niestrudzony w wydawaniu muzyki ekstremalnej, ekstremalnej muzyki elektronicznej, może tak. No i pod numerem 113 w katalogu Social Path Recordings widnieje kolejne wydawnictwo Sir Vixa. To jest materiał zatytułowany Mass Destruction. No i na okładce taki piękny, cudowny grzyb atomowy. Ja wybrałem dla was trzy utwory. Come Before the Bomb, później właśnie Mass Destruction, no i na zakończenie jeszcze Nuclear Winter. No i cóż, jak najbardziej na czasie nagranie, skoro dzisiaj przeczytałem, że Iran ma wystarczającą ilość uranu, aby wyprodukować bombę atomową. No to może szykować się nuklearna zima. Słuchamy, Cervix. strasznie niewesołe wizje Serwix przed nami rysował. To materiał zatytułowany Mass Destruction, oczywiście wydany nakładem Social Path Recordings. No i trzy nagrania za nami. A teraz postanowiłem już zwalniać w audycji Luneta. No i taki przykład z wolnej i spokojnej muzyki już za moment. To jest netlabel, którego chyba jeszcze nie prezentowaliśmy. Clinical Archives się to nazywa, a artysta, którego wybrałem, to Match Rosetta. To jest podmiot artystyczny z Londynu. To jest w zasadzie jeden pan, Tom Carter, ten człowiek się nazywa. No i dla Clinical Archives nagrywa właśnie pod pseudonimem Match Rosetta. Ostatnie wydawnictwo, bardzo świeże, jak tutaj sobie patrzę, wydane no, dokładnie dwa dni temu, 18 listopada. Nazywa się Late in Time, jest to 10 nagrań. No i po pierwszym przesłuchaniu spodobało mi się to. Nie powiem, że jakoś powala, natomiast słucha się tego zdecydowanie przyjemnie. Jak tutaj czytam na stronie Clinical Archives, muzyka i teksty dotykają przede wszystkim relacji międzyludzkich. No to w takim razie dwa utwory. Oblivion, a później jeszcze Far Across the Land, dwukrotnie Match Rosetta. Falls true. the smoke that's fun if the wind's clear. The kisses to your eyes. To me, since the for you, close those doors to me. Let me give myself to you. w tym numerze, który przed momentem wokalista, no i zarazem człowiek, który stoi za projektem Marsz Rosetta, brzmiał prawie jak David Byrne, tak sobie pomyślałem. Trochę tak. No dobra, ale ja jeszcze dzisiaj nie podawałem namiarów na audycję Luneta. W takim razie ten błąd należy naprawić. 061-875-0213 to jest numer telefonu do Radia Afera. No i jeśli zadzwonicie teraz, to odbierze albo Szymon, albo na przykład Paweł. No właśnie, albo można na przykład napisać maila, którego już pewnie ja odbiorę. luneta@afera.com.pl. Co dalej? Dalej jest forum. forum.afera.com.pl. No i to jest dobre miejsce, żeby zapoznać się z tak zwaną tracklistą audycji, czyli wszystko to, co było i będzie dziś prezentowane, znajdzie się tam. No i nawet linki się pojawią, także można sobie od razu te nagrania ściągnąć. No i MySpace oczywiście, myspace.com/lunetaradioafera, wszystko pisane razem, tam również dużo informacji, a przede wszystkim podcast, czyli audycja do ściągnięcia, odsłuchania na przykład w innym terminie, jeżeli w dzisiejszy wieczór macie jakieś inne rzeczy do robienia, no to zachęcam do odsłuchania audycji kiedy indziej. Teraz muzyka z Hiszpanii, net label Error Lo-Fi. No i chyba już kiedyś graliśmy dużo stamtąd właśnie, ale ja dawno nie zaglądałem na witrynę Error Lo-Fi, no i zajrzałem sobie dzisiaj. Pojawiło się tam wydawnictwo projektu Andeveria. To jest, to są artyści z Hiszpanii, dokładnie mówiąc z Madrytu. Ich wydawnictwo to jest epka San Pedro. 5 nagrań. Takie spokojne granie, aczkolwiek dużo szumu się tam również pojawia. A ja, jak wiadomo, szum i shoegaze bardzo sobie cenię, także takie nagranie dla was wybrałem. Najpierw San Pedro, a później Porque de Pienso. O, nie wiem, czy to dobrze po hiszpańsku, no ale trudno. Dwukrotnie Andeveria. Yeah. Zwykle się to niespodziewanie skończyło. Andeveria to jest projekt z Hiszpanii. No i to nagranie wcześniejsze nazywało się San Pedro. Natomiast utwór, który właśnie dobiegł końca, no tak, okazało się w międzyczasie, że Szymon Tim zna doskonale język hiszpański, no i doskonale wie, jak wymówić tę nazwę, natomiast jakoś nie chce się zgodzić na to, żeby podejść do mikrofonu i podać ten tytuł. No to trudno, zmusić go nie zmuszę. Za chwilę ostatnie nagranie dzisiejszej Lunety, natomiast ja jeszcze się nie żegnam, jako że usłyszymy się po 22 w audycji Alternoc, a to ostatnie nagranie dzisiejszej audycji to artystka dosyć często prezentowana w tym programie. No, okazja jest fajna, bo pojawił się jej nowy mały album. Ta pani to Uncle Owen Aunt Beru, czyli Jessica Caleiro. Jej najnowszy album, mały album w zasadzie, jak tutaj pisze na swojej stronie MySpace'owej w blogu, nazywa się Black Seas. No i ja trochę na zasadzie zajawki wybrałem jedno nagranie, które za moment się pojawi. Natomiast do tego albumu zdecydowanie będziemy wracać, bo rzecz jest absolutnie tego warta i pewnie za tydzień pojawi się więcej muzyki Jessica Caleiro. A w tej chwili nagranie drugie z Black Seas, to będzie utwór Rabbit in the Snow. No, także Jessica Caleiro, słuchaczom Lunety mówię dobrej nocy, dziękuję duetowi realizatorskiemu, natomiast słyszymy się po 22, także nie idźcie jeszcze spać. Jessica Caleiro, Uncle Owen, Aunt Beru w tej chwili. Just